Radiowa Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niskie ceny od Lidla. Była sobie zebra. Pepsi Mirinda 7-Up w duopaku 4 litry 5,55. Nagle lunęło jak z zebra. W Lidlu duopak Pepsi Mirinda lub 7-Up 5,55. Woda jej paski spłukała. Herbata Saga 200 torebek 7,49. I co? Herbata Saga 200 torebek 7,49. Koniem zawsze być chciała. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Lidlu Pepsi Mirinda lub 7-Up w duopaku 4 litry za 5,55. A herbata czarna Saga 200 torebek 7,49. A zebra? Yeah! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Odtwarzamy ten sygnał zaledwie raz w tygodniu, a wydaje mi się, jakbyśmy odtwarzali codziennie. Czyżby to znaczyło, że nasze życie pędzi tak bardzo do przodu, że cały tydzień to jeden dzień? Zofia Kruszewska, Piotr Baron, witamy Państwa gorąco w programie Trzy Wymiary Gitar. Oh, the leaded window opened. Tumble the dancing candle flame, and the first moths of summer suicidal came. Oh, suicidal came, and the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing. She turned to get a dress and the long night awakened. And we saw the powdered wings circling our tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in the magic lantern's light. ashes of the candle. Oh, the night is blind, rising, dipping and weaving, corrupted through the golden needle's eye. In our haystack madness, butterflies floating on the springtide high, oh, on the springtide high. Too long as the landing set, as the candle burned and the moths were wet, and we'll all burn together as the wind grows higher before the candle's end. Opened a tune moved the dancer candle playing, and the first months of summer suicidal came, oh, suicidal came to join in the worship of the light that never dies. In the moment's reflection of two moths spinning in the eyes. Panu Zbyszkowi z Bielska-Białej bardzo dziękuję za przesłanie pięknego zdjęcia do radia. Tak, to Ian w charakterystycznej dla niego pozie i to było właśnie, dlaczego tak klasycznie i dlaczego Jazz Hotel? Dlatego, że to było wspomnienie tamtego miejsca, a teraz to już będzie zapowiedź tamtego miejsca, bo to w tym tygodniu, 28 sierpnia. We'll be right back. Jak tam u Państwa z decyzją co do wizyty w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu? Decyzja podjęta, możliwości prawdopodobnie tak pół na pół, ale to jest wszystko związane z pracą. Blackmoss Night 28 sierpnia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. To będzie piękny koncert, prawdopodobnie początek tego koncertu o 21, ale proszę w Domu Muzyki i Tańca, by Państwo zameldowali się trochę wcześniej, to prośba w imieniu organizatorów. Blackmoss Night na żywo po 5 latach, jeśli sobie dobrze przypominam, po raz pierwszy znowu będą koncertowali w naszym kraju. No i właśnie w sprawie pracy teraz chciałbym Państwu słów kilka powiedzieć, w sprawie radia. Pewnie dzisiaj jeszcze usłyszą to Państwo w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, ale dziś od rana wielkie rowerowe święto tu na Myśliwieckiej 357. Jutro po raz 42. Henryk Sytner i grupa bardzo młodych, wspaniałych ludzi, których miałem okazję poznać dzisiaj tutaj w radiu, rusza na kolejną edycję Wakacji na dwóch kółkach i pomyślałem, żeby im się dobrze jechało, to wymyślimy teraz dla nich jakiegoś rock'n'rolla. You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. To niesamowite, po raz 42. Kolejna edycja wakacji na dwóch kółkach. Jutro ruszają na Ibizę i tam spędzą ostatnią przygodę tego lata. Henryk Sytner i grupa młodych ludzi. Wakacje na dwóch kółkach. Dziś pewnie jeszcze relacja w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, no a potem i w trakcie, i po powrocie. A my wracamy do zestawu naszych płyt na dziś. Trzy wymiary gitary. Nowa płyta na Myśliwieckiej. Tym razem przyleciała z Niemiec. I Want to be Free z nowej płyty i nie musiałem zapowiadać, dlatego że słuchacze natychmiast rozpoznali, a poza tym ucieszyli się, na przykład Rock Metal Hard Kwas Działoszyn napisał nareszcie Accept. Płyta dotarła do radia tydzień temu, ale w czwartek to była ta druga zapowiadana nowość i się nie udało. Dlatego dziś nadrabiamy te zaległości i jeszcze utwór otwierający tę nową płytę. Całość płyty zatytułowana Blind Rage. Stand i taki utwór na początek nowej płyty zespołu Accept, Blind Rage, tak jest zatytułowana. Zdziwiłem się trochę listem pani Asi. Powiem, pani Asia napisała, że synek, który ma zaledwie 10 miesięcy, z zainteresowaniem i szerokim uśmiechem patrzy w głośnik. No to bardzo dobrze. Kilka jeszcze takich utworów w programie Trzy Wymiary Gitary. Być może nie dziś, ale w ogóle się pojawi, dlatego synka 10-miesięcznego serdecznie zapraszamy do słuchania. Teraz nasz bardzo dobry znajomy, który potrafi z gitary wyciągnąć każdy dźwięk. No one heard a single word I screamed. To jest nie tylko znakomity gitarzysta, ale także ujmujący człowiek, ujmujący swoją skromnością i takim otwarciem na drugiego człowieka. Steve Lukather, bo o nim mowa, wystąpił solo przed chwilą, a teraz wystąpi z kolegami, bo ciągle uważam, że tego koncertu, zapisu tego koncertu z Łodzi ciągle za mało na antenie programu trzeciego. Wybrałem utwór, który oczywiście znają Państwo doskonale, ale ta koncertowa wersja była jak zwykle inna od wszystkich innych koncertowych wersji tego utworu, a zatem Toto na żywo z Łodzi. Someone love must be one. Tak było w Łodzi. Co tu dużo mówić z naszym wspaniałym udziałem. Live in Poland, zespół Toto, I'll Be Over You. Nie wiem, czy to jest przypadek, ale mam kilka koncertów zespołu Toto i kilka takich płyt z cyklu The Best Of, czyli wszystkiego najlepszego. I ten utwór, I'll Be Over You, zawsze pod numerem 6. Być może to przypadek, a być może wcale nie. Dziękuję Państwu za listy. Teraz będą dwa utwory, jeden wykonawca. Młody człowiek w 2010 roku wydał właśnie taką płytę zatytułowaną Just As I Am. No a 3 lata później, w 2013, czyli w roku ubiegłym, płyta zatytułowana Hurricane. Ten młody człowiek, niezwykle uzdolniony gitarzysta, nazywa się Danny Bryant. Ah. właściwie trudno już teraz mówić o tym, że już słuchacze w Polsce mogli go zobaczyć na żywo, dlatego że właściwie jakąkolwiek płytę włożylibyśmy w odtwarzacz kompaktowy, to albo są zapowiedzi, że spotkamy się z tym artystą, albo już z tym artystą się spotkaliśmy. Lagi z Krakowa, czyli Love, Rock and Peace, to jest odkrycie dzisiaj i to pozytywne zaskoczenie. Danny Bryant, ja mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie z nim podczas koncertów w Polsce i że jeszcze ten interes rodzinny zawita do naszego pięknego kraju nad Wisłą i że jeszcze z Danem się spotkamy, dlatego że on w miarę upływu czasu, z roku na rok, jest gitarowo coraz lepszy, tak mi się wydaje i tak wydawało się publiczności, która go obserwowała. No to my zmykamy to wszystko od nas. Mam nadzieję, że Państwo się dobrze bawili i dobrze nam się wspólnie słuchało płyt. Zofia Kruszewska, Piotr Baron, do usłyszenia. zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Lodówko zamrażarka Amika z trzema szufladami, 1,42 m. Klasa A+, za 859 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia, jest 14. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Po rewelacjach Marka Falenty kolejne przesłuchanie biznesmena bardzo prawdopodobne. Podejrzany w aferze taśmowej twierdzi, że służby specjalne wiedziały o podsłuchiwaniu polityków. PiS 31%, PO 25% to najnowsze polityczne słupki z sondażu TNS Polska. UOKiK przypomina. Każdy klient ma prawo do jasnej, rzetelnej, pełnej i nie wprowadzającej w błąd informacji, również tej, która jest przekazywana w reklamie. Za moment okaże za reklamę, która wprowadzała w błąd. I znów zamieszanie wokół afery taśmowej za sprawą rewelacji Marka Falenty. W rozmowie z tygodnikiem Do Rzeczy biznesmen stwierdził, że służby specjalne wiedziały o nagrywaniu rozmów polityków w restauracjach, a cała sprawa jego zdaniem została zatuszowana, bo stenogramy dotyczą rozmów prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej. Prokuratura prowadząca śledztwo, w którym Falenta jest głównym podejrzanym, już zapoznała się z tym artykułem. A co dalej? Pytała Ksenia Maćczak. Marek Falenta twierdzi, że funkcjonariusze ABW otrzymali polecenie nie zajmowania się całą sprawą, natomiast oficer CBA przekazał stosowny raport do Warszawy. Na korzyść biznesmena mają świadczyć maile zabezpieczone przez śledczych, ale rzecznik ABW Maciej Karczyński przekonuje, że biznesmen kłamie. Nie wiem, może to ma na celu osłabienie wizerunku służb, jest to jakaś linia może obrony. Podobnego zdania jest rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska i przypomina, że Marek Falenta był w tej sprawie zatrzymany. Wyszedł za poręczeniem majątkowym, więc dla mnie nie jest wiarygodną osobą wypowiadającą się na ten temat. Praska prokuratura, która prowadzi w tej sprawie postępowanie, już zapoznała się z publikacjami prasowymi. Pani prokurator po zapoznaniu się z tymi wszystkimi doniesieniami podjęła już decyzję co do kierunku dalszych czynności. Ale szczegółów śledczy ujawniać nie chcą, choć jak nie trudno się domyślić, Marek Falenta zostanie przesłuchany. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na czele PiS TNS Polska przedstawia najnowszy sondaż. W nim Prawo i Sprawiedliwość cieszy się 31, a Platforma Obywatelska 25% poparciem. Nad progiem jeszcze SLD 12% i PSL 7%. Sondaż przeprowadzono w pierwszej połowie sierpnia. Na pytania odpowiadało prawie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do ofensywy szykuje się premier. W środę pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a na nim wystąpienie Donalda Tuska. Jak poinformowała marszałek Ewa Kopacz, premier ma przedstawić plan działań rządu na ostatni rok kadencji. Hiszpańskie MSW zwraca się do imamów o pomoc w walce z radykalnym islamizmem. Resort Spraw Wewnętrznych opracowuje plan przeciwdziałania rozwoju dżihadyzmu w Hiszpanii. Chce, aby przewodzący modłom w meczetach odwodzili młodych muzułmanów od popierania tej ideologii. Przez lata meczety były w Hiszpanii miejscami werbunku do radykalnych organizacji islamskich. Teraz funkcję tę częściowo przejął internet, jednak wciąż są najważniejszymi miejscami spotkań wyznawców islamu. Nie wszyscy imami popierają dżihad. Zdarzało się, że ci o umiarkowanych poglądach sami informowali policję o radykalizacji wiernych. Teraz siły ścigania chcą podjąć z nimi stałą współpracę. Apelują też, by podczas modłów namawiali do pokoju. W Hiszpanii mieszka ponad 1 000 000 muzułmanów. Zdaniem policji przez Ceutę i Melillę, hiszpańskie miasta na terenie Maroka, przerzucanych jest miesięcznie co najmniej 40 zwerbowanych na fronty do Syrii i Iraku. Od początku roku służby ścigania rozpracowały 4 organizacje terrorystyczne zajmujące się rekrutacją dżihadystów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Blisko 200 tysięcy złotych kary za reklamę wprowadzającą klientów w błąd. Taką decyzję podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec sieci salonów optycznych Vision Express. Jak wyjaśnia Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u, zakwestionowane zostały reklamy oferty 3 w 1. Nasze wątpliwości wzbudziło hasło, a teraz kupując okulary dostajesz jeszcze 2 pary gratis. Naszym zdaniem klient Vision Express po obejrzeniu tej reklamy mógł pomyśleć, że gdy kupi 1 parę okularów korekcyjnych, to 2 kolejne otrzyma gratis. W rzeczywistości klient nie otrzymywał 2 par okularów gratis, a jedynie mógł liczyć na zniżkę na zakup kolejnych par okularów. Przekaz reklamowy musi być dla odbiorcy jasny, przypomina UOKiK. Ta decyzja nie jest ostateczna. Firma Vision Express odwołała się od niej do sądu. A tuż pod prognozą pogody jeszcze ostrzeżenie. Tej nocy w Tatrach spadł śnieg i zrobiło się bardziej niebezpiecznie. Około południa ratownicy TOPR dostali zgłoszenie, że na szlaku na Świnicę leży ranna kobieta. W rejon wypadku wysłano śmigłowiec. Jak mówi Edward Lichota z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pomoc wezwali inni turyści. Informacje dostaliśmy niedawno od turystów, którzy widzieli upadek kobiety. Natomiast też oni nie byli dokładnie w tym miejscu, gdzie kobieta znajdowała się, czyli te informacje były takie niedokładne. Nie było utraty przytomności, jakieś takie ogólne potłuczenia. Kobieta została przewieziona do zakopiańskiego szpitala. Jej stan określany jest jako dobry. To był serwis Trójki. Co tu kryć? W powietrzu czuć koniec wakacji. Termometry pokazują od 14 stopni w Zakopanem przez 19 w Warszawie do 20 we Wrocławiu i Szczecinie. Najbliższa noc przyniesie spore zachmurzenie. Padać nie będzie według synoptyków tylko na Podkarpaciu, Podlasiu, Mazurach, na Pomorzu, poza Gdańskiem oraz na Kujawach, a temperatura nocą od 7 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś rozwiązłego. Poznałem raz koguta. Winogrono jasne 3,44 za kilogram. I ten kogut. Winogrono jasne 3,44. To chodził spać z chórami. Winogrono jasne 3,44. A wstawał cały w skowronkach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszne i soczyste winogrona jasne kosztują jedynie 3,44 za kilogram. A kogut pieje z zachwytu. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia.